eller någonting. Men nu, förlåt att ni behövde sitta i ett, oj, i ett ljudisolerat rum hemma i någon vrå. Ja, förlåt alltså. Ah, ja, nu har vi kommit fram till var mikrofonen ligger eller finns på min dator. Jag tror inte att många visste det. Man tror ju att den ska vara längst framför tangentbordet. Mm. Där skärmen möter tangentbordet. Men den är liksom där man sätter in laddaren. Det finns två små minihål. Som jag har faktiskt funderat lite på vad det är för någonting. Du vet det. Det är mikrofonen. Det är den som är bredvid där man sätter in dina hörlurar. Ja, exakt. De två prickarna. Ja, exakt. Om man inte har en gammal data, för då är det den där, tror jag. Då är det nu är det, alltså, du har, det här är nya datorn. Ja. Du är nya fräscha. Ja. Ja, tack. Då har man två pluppar liksom. Ja, hur mår du? Bra. Eller jag har ju varit alltså sjuk. Mm. Alltså sen onsdags, typ, nu börjar det bli bättre. Jag är ju smittat. Alla. Förutom dig. Förutom mig. Du var ju sjuk när du kom hit. Ja. Alltså jag har aldrig varit sjuk typ i mitt liv. Gjorde jag. Men inte så här. Du brukar inte vara det. Mm. Men det känns lite som att det har med att så här, att barnen. Små barn är ju i princip alltid lite förkylda. För att de smittar varandra på dagis och skola och sådär. Och sen så. Ja men de får ta det. En till två förkylningar per månad tror jag. Vadå, du hinner ju väl knappt inte vara förkyld då, typ. Ja. Nej, inte två kanske, men en i alla fall per månad. Ja. Stackars barn. Stackars oss. Stackars oss. Främst stackars oss. Ja, nej, men jag tror det blev därför. Och att, ja, alltså när jag blev sjuk första gången så hann jag inte bli frisk riktigt. Nej. Jag bara, men nu kan jag gå och träna. Man bara, fast kanske skulle ha väntat lite längre. Mm. Så nu har vi inte tränat igen sen dess. Nej, men det är väl bra att nu, den här veckan ska ta det lugnt sen. Och sen nästa vecka kör vi. Ja. Men nu försvann. Där har vi vår lilla. Ja, men vi ska ju bara med ljudet. Vi ska ju antingen köpa en mikrofon. Mm. Eller om vi kan på något sätt, ja, om vi har någon få av min. Och förhoppningsvis till nästa vecka. Ja. Eller till nästa podd. Ja. Ja. Nästa vecka. Nästa vecka. Ja, det blir dagar. Nästa vecka. Ja, 10 dagar blir det. Mm. Ja, vi har också funderat på det med 10 dagar. Mm. Det är jobbigt för oss också att hålla på. Vänta, vilken dag blir det? Vi ska lägga ut den här. Det hade ju varit bra. Vänta, när kom första ut? Sen måndag. Men vilket datum? Var det så 31? Det hade varit jättebra om det var så här den första. Den 10:e. Ah. Den 30:e, men sen nästa gång, när det är 31 dagar, då kommer det ändå förstöras det där ändå, så det spelar ingen roll. Det hade bara varit bra i början. Ja. Fast va? Du sa 31, sen 10:e, det borde vara 11:e i så fall. Ja, men om vi hade släppt den första på första, så hade nästa varit första. Okej. Okay. Ja, det är sant. Men frågan är om vi ska ändra till varje vecka. Mm, kanske. Det är inte så stor skillnad egentligen. Nej, men det är ändå så här. Det är ändå ganska mycket jobb med det. Eller det är inte jättejobbigt. Nej. Okej då. Vi ser fan fram emot det här. Bara, ja, eller hur? Det är nästan så här. Man vill göra det. Gör man ju för att man kan få prata om det i podden. Bara, det här kan vi prata om i podden. Asbra, ska ni göra det där? Ja, ska ni göra det. Och sen så när man skriver, som nu, den här anteckningen som du gjorde så här. Pinsamt. Och så bara, fast vänta, vad fan var det som var pinsamt? Ja. För man tänker alltid att man minns, så tycker jag alltid när man pluggar, när man läser en bok i skolan. Mm. Och då skriver jag ofta ner, om jag hittar ett jättebra citat, då skriver jag bara ner sidonumret. Mm. För att jag säger, jag kommer ju komma ihåg vad det var jag tänkte på. Klart att jag inte gör det. Ja. När jag började se den där sidan. Det där är dock inte hänt mig, för jag har inte läst någon bok. Men det är helt otroligt. Du har inte läst, vad är det, en enda bok under din skoltid? Nej. Som du behövde göra i skolan? Nej, alltså. Inte en enda bok har jag inte läst, nej. Men vad har du gjort? Sparknotes? Ja. Men när det är svenska böcker då? För svenska böcker finns det inte på Sparknotes. Nej, men det finns typ Flashback eller något sånt där. Eller andra mamma, som är i din situation. Eller mamma har läst den. Eller jag vet inte. Så sneakar man in och får lite... Mamma, åh, kom inte ihåg vad som hände där. Kom nu du... kommer din mamma få reda på att du inte har läst en bok. Men jag tror hon fattar det. Alltså så här, jag har alltså att läsa. Jag tror inte, alltså jag, böcker, inte bara i skolan utan den böcker jag läst i hela mitt liv. Det är säkert två böcker. Ja, vilka då? Med Kate Nashley. Jag tror jag hade läst dem, jag bara köpte dem. Jaha, bara fått ha dem. Ja. Nej, jag har läst det. Jag måste bara säga det, Jessica var ett extremt mörk Kate Nashley fan. Alltså ditt rum var lila, men man såg knappt färgen. Nej, jag hade 397 bilder på väggarna på dem. Det är det jag menar, det var tapetserat av så här dåligt utskrivna bilder från Google på mörk Kate Nashley och Ashley. Ja, det är jag för fan. Man vill alltid säga mörk Kate and Ashley. Ja. Inte mörk Kate och... Nej, mörk Kate och Ashley. Ja, nej, det var lite patetiskt. Hemskt. Sen så blev det Zac Efron. Ja, sen... Fast han fick inte med så, han fick inte med så mycket. Nej. Han fick en stor poster typ hängandes på min våningssäng för att han inte fick prata med igen. Jag önskar att det var han som hade en annan säng. Eller... Och sen Bieber. Bieber. Harry Styles, oh my god. Både Harry Styles och Bieber. Det är såhär, man bara, men alltså såhär, egentligen, de är ju exakt, alltså såhär... Nej, vänta. Ja, vadå? Menar att det är ganska samma typ av crush? Ja, så det är inte så att jag... det är inte så att jag kan älska en kille. Alltså, det är verkligen utseendemässigt man går på då, typ. Men inte... Bara, oh, nej. Men jag sa verkligen det. Hans personlighet är så härlig. Fan. Jag kommer ihåg när jag, alltså, lite... Nu har jag sagt fan tre gånger, nu får jag sluta. Du har redan det. Nej, men jag kommer ihåg... Vad är det? Ja, det kanske var. I sexen i alla fall där jag var sjuk typ. Mm. Och så satt jag satt och grät. Och mamma grät. Alltså stod grät. Uh-huh. Och mamma bara, vad är det? Jag kommer aldrig träffa Justin Bieber. Och mamma var såhär. Och då insåg du det bara helt plötsligt? Ja, nej, men alltså, jag tror faktiskt jag trodde att jag skulle göra det. Men så insåg jag att han, för det var då han började dita någon. Det hade... sett någon bild på att kyssa någon annan tjej. Åh, alltså, och var den tjejen som han gjorde babyvideo med? Åh, i bilen. Mm. Och jag har sett de där bilderna. Mm. Det, alltså, jag vet inte hur mamma kunde hålla masken. Får hon verkligen så här, nej men det är jag kommer inte ihåg hon sa. Men det var inte så att hon bara skrattade. Hon måste ju velat skratta. Ja, herregud. Jag hade nästan så här slagit till det och bara skärpt i vilken värld lever i. Nej, det kommer aldrig träffa honom. Fötterna på jorden. Men jag har ju lite hoppat att träffa Harry Styles fortfarande. Ja, för chanserna har ju faktiskt ökat nu när vi är här. Precis. Så varför inte? Ja, det var det. Det var mitt liv. Och så där tappade min mobil en gång. Min iPhone 3. Och så var det länge sedan. Ja, det är men då... Och tappade jag den, för det var så här, jag tappade den vattnet, tror jag, på något sätt. I alla fall, den historien också långt jag gjorde det. Mm. Men anledningen till att jag grät så mycket var för att alla mina Justin Bieber-bilder var borta. Inte bara din iPhone. och så just, jag fick tillbaka nästan alla. Och så var en bild som jag tyckte om så mycket, men den hittade jag aldrig igen. Kan du bara googla den igen? Nej, men alltså, ibland så vet jag att man kommer in på bilder. Mm. Som är in på bilder, och så vänder jag. Ah, okay, och den bilden hittade jag aldrig igen, och det var hemskt. Uh-huh. Mitt liv var... Har du sett den här bilden igen sen? Jag kommer inte ihåg vad. Men det var på Harry Styles eller var det på Bieber? Bieber. Det var innan One Direction time. Mm, okej. Okay. Jag blev ju också klassens One Direction fan i ettan. Hur fan kul är det liksom? Hade ni klassens i ettan? Ja, men vi hade yearbook som trean, några tre hade fixat. Och då skulle vi gjorde visa klassens alla. Och där, ja, klassens One Direction fan. Tack. Ja, den bilden. Vad blev andra liksom? Andra... Min kompis blev Moa, tog klassens matvrak eller någonting, hon älskar mat. Och Hanna, min kompis, blev typ klassens donut, hon hade en donut på huvudet ibland. Ja, det var lite... Donut på huvudet? Ja, men vi hade känt varandra. En sån där hårgrej? Mm. Uh-huh. Ja, ingen riktigt annat. Nej, men... dumt, du klarar. Ja, men vi hade känt varandra ett halvår typ. Mm, okej, då visste man inte. Nej. Och så här, någon blev klassens mobboffer. Jättetråkigt. Men gud, oj. Ja, men, vänta, alltså, men... i ettan. Ja. Hur gammal, då är man ju 16. Ja. Var det liksom så, alltså hur... Om jag var One Direction fan, då hade jag typ gömt det. Ja, men du gick I upp. Love them, so why hide? Ja. Why hide your boyfriend? Okej, sant. Och men jag och Alice, det var ju patetiskt. Vi, min annan kompis, vi satt... När hon var i Sverige, jag spelade in sin musikvideo. Med sin album. Mm. Vi satt utanför det studio. hela veckan de var här, från 8 på morgonen, nej, 7:30 på morgonen, till klockan typ 11 på kvällen. De stängde av gatan. Ja, en gång 5 minuter, typ. Oj, det var ju länge. Ja. Vänta, var det när de ställde sig upp och vinkade till alla? Nej, det var okej 2 gånger med den då. Men den första gången var, då var det ju jättefå personer. Mm. De hade fortfarande satt såhär, vad heter det, sådana galler? Kravallstaket. Kravallstaket heter det. Mm. Hade precis satt upp sådana, då kommer de ut. Mm. Och det var såhär 5 meter ifrån, typ. Okej, inte 5 meter. Jo, men såg du alla? Ja. Alltså, jag och Alice, vi... Vad gjorde ni, skrek? Ja, men jag tror vi såhär... Jag vet inte vad. Vi blev såhär uppe i moln typ hela veckan efter det. Och då trodde vi skulle se dem igen, men nej. Och det var så jättedåligt för att jag stod frös. Och så kom de aldrig in någon mer. Så dåliga artister. Ja. Tänkte ni såhär, nu har de sett mig. Och ja. Nu börjar det. Mm. Nu kommer de ta kontakt med oss. Försöka leta efter oss. Be deras agent till att Men. Jag såg dem faktiskt också när de spelade in Biatgatan. Ja. Mm. Eller det var lite av en slump mer, men ändå. Jag såg den. Var det då du laddade upp och vinkade vid Mosebacke? Mm, exakt. Jag ville veta den gången också. Mm. Jag var på en teater. Typ såhär Jesus Christ Superstar, tror jag. Mm. Och då var de där som Natasha, eller Alice var inte där. Mm. Och så sa hon, de går ut på vägen, eller såhär, på balkon uppe vid Mosebacke. Och jag fick panik, jag bara, jag måste dit. Och du satt på musikalen. Ja, och jag gick ut på musikalen. Jag hade klackar på mig, så lite höga klackar. Och det ösregnade. Jag bara, kan inte springa de här klackarna? Men vem var du med, din familj? Nej, Alice. Vi är för mig på den här teatern var med min familj. Jaha, okej. Okay. Så jag gick ut på Södra teatern? Ja. Okej, okay, ja, det var i alla fall lite nära. Ja. Så gick jag ut därifrån, sprang och jag hade klackar på mig, det regnade. Jag bara, jag kan inte springa de här klackarna. Så tog jag av med dem. Och herregud, och det regnade. Men faktiskt, Harry pekade på mig och sa såhär, haha, skrattade. Och kom i backe. Åt att du sprang. Ja, i barfota. Men det var inte så himla positivt. Nej, men då tänkte jag såhär, han såg mig. Ja. Det var ju patetiskt att jag gick ut från... Jesus Christ Superstar. Ja, en sån här familjegrej som gjorde. Ja. Jag känner mig jättetaskig. Vad var okej, men jag går och får kolla på Under Rexen typ 5 minuter. För de vinkar liksom. Vi är tillbaka sen. Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det. Nej. Ja, nej. Ja, det var ju en historia. Mm. Nu är vi helt off track. Helt off track. Men. Men. Du har ju en rolig grej, Betta. Du fixade håret. Ja! Och jag är så himla nöjd. Mm. Du är så fin. Tack. För nästan en vecka sedan. För exakt en vecka sedan. Mm. Då fixade jag håret. Jag hade... Jag... I vad var det? Kanske april. Så hade jag slängat mitt hår. Mycket ljusare. I blonda slänger nästan. Och jag var jättenöjd med det. Men sen så jag har inte lust att fortsätta. Dels för att det kostar pengar och för att det sliter på håret. Och det är bara lite jobbigt att behöva gå till frisören varje månad, vilket du gör. Jag bara, jag passerar, du bara, sliter på håret, kostar pengar. Mm. Och det kan jag en idiot gör det. Men jag vill i alla fall inte göra det. Så då vill jag färga tillbaka till min privata hårfärg. Ingen annan ska ha den. Min egna patent. På min egna, personliga, vanliga hårfärg. Som är mycket mörkare. Så då så googlade jag så här. Frisör i London på svenska. Och då hittade jag Nadja Jönning. Hon har haft sin salong som heter Jönning och Riashi. Som ligger på Goodedge Place 27 i Fitzrovia. Säg vad den heter igen, för jag hängde inte med. Jönning och Riashi heter salongen. Så att hon heter Nadja Jönning. Och sen så heter väl hennes partner Riashi efternamn, skulle jag tro. Och de har haft den här salongen i 2 år, tror jag. Hon är så himla duktig. Hon är från Sverige. Och det tyckte jag var skönt. Det var lite därför jag googlade på svenska. För att jag ville gärna ha... en svensk, så att jag kunde förklara exakt hur jag vill ha det. Alltså för att det låter lite töntigt, men fast det är inte kul att bli riktigt... Nej, och det är inte så kul att vara missnöjd med sitt hår, för att... Alltså det tar ju en jäkla tid innan det växer ut. Mitt hår växer inte snabbt. Du var uppklippt. I want it a bit upclipped. Då klipper jag inte mycket. And I just want it dark. I want a toning. Yes, I want a toning. And maybe toning means something else. Ja, vem vet. Who knows? Vem vet vad det blir. Så därför är jag så glad att jag hittade en svensk. Och hon var jätteduktig. Så jag gjorde en mörkare toning till min privata hårfärg. Och sen så klippte jag, för jag hade ganska uppklippt hår innan, men jag ville ha det lite mer straight. Ja, och jag visste liksom inte helt hur jag ville ha det innan, utan jag bara visste att jag ville göra det mörkare. Så då så fick jag liksom hjälp av henne. Och det är så kul med någon som, hon är väldigt ärlig, så det är så kul med någon som verkligen så här: jag tror faktiskt att det här och det här skulle passa dig bäst. Och älskar sånt. Ja, exakt. Och så fick jag rabatt. Alla som är svenskar får rabatt av henne. Jag betalar ungefär 90 pund för klippning och toning, vilket är så jävla bra. Mm, speciellt där det var ju mitt i stan. Ja, det var ju mitt i stan. Jättebra. Liksom. Och vem annars går där? Åh! Oh! Ja, men nu vet jag vad du fick se efter. Alexa Chung har varit där och gjort någonting. Jag vet inte om hon klippte sig, men hon hade gjort någonting. Kanske en blowdry eller någonting. Och då bara, jag är såld. I love you. Alexa Chung. Alexa Chung är min musa. Min musa, som att jag är någon sån här. Som att jag är typ sån här. Karl Lagerfeld. Men jag älskar Alexa Chung. Så jag fick rabatt. Och det får alla svenskar. Och sen så, oj. Ni kan lägga till henne på Facebook. Hon heter Nadja med IA och inte I. Hairstylist Jönning. Och så, om ni skickar ett litet meddelande och säger att ni har hört, att ni har fått tips av henne på Londonpodden, så kan ni också få en liten rabatt. Och det behöver inte bara vara svenskar, så att ni känner, om det är någon som lyssnar på det här som faktiskt bor i London och vet någon annan som inte är svensk, så kan de också få rabatt om ni lägger till henne och skickar ett litet meddelande. Du vill ju lätt gå dit. Ja, för alltså, hon verkar ju... ditt hår blev så bra. Ja, jag är faktiskt jättenöjd. Så hon är säkert... Alltså, hon verkar ju skitduktig. Exakt. Och hon sa det så här, för du vill ju vara blond. Ja. Många som är... som inte är svenskar kommer till henne för att de vet att svenska frisörer är bra på blont hår, för att det är så många svenskar som är blonda. Så hon är jättebra på att jag ska inte frisör. Jag gjorde ju håret innan jag åkte dit. Men jag ska göra det snart igen. Ja. Jag känner att det behövs. Ja, då kommer det gå till henne. Ja, lätt. Så det gjorde jag. Så det går dit, nämn. Även om du inte, alltså även om du är svensk, så kanske du nämn den här podden, att Londonpodden och Tasha tipsade om dig. Så vet man inte om, alltså, och att nämna det till alla liksom. Ja, eller hur? Det är bara kul för henne också att få mer kunder, och när hon är så duktig också. Eller hur, för jag tycker verkligen så värt pengarna. Det hade varit så värt pengarna utan den här rabatten också. Jag kommer lätt tillbaks. Men det är kul att ha hittat en sån här frisör som man känner sig trygg med, som man vill, som man gärna vill återvända till. Vilken station var det? Var det Oxford Street? Nej, jag tror att man gick av vid... Vad fan gick man av? Jag tror att det hette femte någonting. Gången fan. Åh, helvete. Helvete är så mycket bättre. Och jag minns inte, men det ligger i alla fall i Fitzrovia. Så det är väldigt centralt. Har du? Nej, så. Det är dyrt också att gå till frisör. Men det är dyrt, men det är knappast, jag vet inte. Dit pengarna går. Nej, alltså usch, jag får sån ångest. Vad gör vi med våra pengar? För jag tycker liksom inte, alltså på vardagarna så gör vi inte så himla mycket. Nej, fan. One track. Vi ses ofta. Ja, det gör vi. Och då så kanske vi sätter oss och tar vi en cider eller en öl eller någonting på en pub. Vad gör vi? Ja, och då betalar vi ingenting. Nej. Men jag vet inte. Men resan hit, för det är så jävla dyrt. Vad kostar det din resa hit? Alltså det kostar typ 2 från Kingston. 2,7. 2,7. Det är hit, alltså en... Men alltså okej, fram och tillbaka så blir det ju 2,7 gånger 2. obviously. 2 gånger 2, ja. Och grejen är så här. Typ 5. 5 och 4. Och sen så, ja exakt. 60 man... kronor för, nej 70 kronor för då. Ja, för att pundet gick 14, otroligt. Det blir 14 nu. Ligger det i det, eller är det så här vad Forex tar? Ja, jag vet inte. Vi kan ju kolla upp det. Ja. Men det är säkert någonting. Nej, ändå sin nästa podd. Anyway. Ja, högen i alla fall. Mm. Men... Det är jättedyrt med Oysterkarl. Det går våra pengar åt. Mm. Och sen så... Alkohol och... Oysterkarl. Oysterkarl. Ja, summa summarum. Ja. Helgen var... Apropå alkohol. Apropå alkohol, helgen. Ja, usch, jag vet inte om jag inte dricker efter den här helgen. Nej, jag... Aldrig mer. I lördags, varje gång man gick förbi någon som drack. Någon som drack. Vi, våra kompisar var ju här. Jag tror att vi nämnde det i förra podden. Mm. De kom på fredag dag. Morgon. Mm. Träffade du dem. Vad gjorde ni för någonting? Vi... Jag kom till deras... Nej. Fan gjorde vi. Jag träffade dem i stan. Två. Jag är inte uppe i 5 i alla fall. Sånt. Nej, men vi träffades i stan i Oxford. Eller på Oxford Street kan man säga. Och så gick vi runt och shoppade lite. Åt lunch. De var rätt trötta. Jag med. Men jag har ingen excuse varför. Men... Jo, jag var sjuk. Det är min excuse. Mm, okej, det är sant. Så gick vi till deras hotell sen efter tag. De bodde... Vad hette? Åh, nu kommer jag inte alls ihåg. Finchley Road. Ja, Finchley Road. Vilket är det Camden eller inte? Jag förstår Camden inte. Camden ligger i, men inte Camden Town. Nej, det är inte. Så det är, exakt, alltså, det kanske inte dit man åker. Nej, jag kollade om du skulle gå till Camden Town utan timmar. Men jag antar att Camden är ganska stort. Ja, det är väl kanske som ett stort... Som Wandsworth eller Richmond eller någonting. Jag vet inte. Ja. Minns du vad deras hotell hette? Ja, Langorf. Och om ni Langorf baklänges heter gatan. Så gatan heter Fognall typ. Gör det? Ja. Är det så de vad smart. Så Fognall heter gatan typ och heter smart. Langorf för fan heter bil. Åh, vad smart. Så du fan. Ja, så det är en del. Ja, så där läses inte. Jo. Alla det var jättebilligt. Vad fick de? Vad fick de flyg och hotell för? Flyg och hotell för 2 någonting, tror jag. Det är helt absurt billigt. Det var nog bra för helgen. Dyrt gott. För pengar. Ja. Och sen så mötte, för jag slutade inte förrän klockan 6. Så då så möttes vi i vi åkte till Waterloo allihopa. Mm. Och så gick vi åt på South Bank. Vi gick bara till Wagamama, vilket är en kedje. Mm, som finns i Sverige. Var det Frida så? Mama Wanga. Mama Wang. Mama Wang. Men det är den Mama Wang. Vaga Mama heter den. Och det är... Ja, det är asiatisk mat. Men det är ju det är otroligt ospecificerat. Alltså, vad är det för typ? Det är väl det är lite mer... Mycket nudlar. Mycket nudlar. Och lite thai. De hade ju pad... Pattaya. Ja. Men det är väl asiatisk... Ska jag säga då? Nej, men så här. Nej, ja, för det har vi ju skivat till. Snillen spekulerar. Nej, kanske lite indonesiskt, lite thailändskt. Ja, thailändskt, det var det jag menar. Mm. Det, alltså, för det var ju tofu. Tofu har man ju. Pattaj var det. Mycket, alltså mycket så här, nudlar och ris. Så det är mycket sånt i, och curry och sådär. Så man ska säga att det är thailändskt. Curry har de ju dock i Indien. Ja, men menar, ja, det har de. Fast inte sån här, inte samma sån, inte sån. Green curry. Röd och grön kokoscurry tänker jag på. Mm. Jag kan inte. Ja. Så det var ju, men det är faktiskt gott, det är jättegott. Ja, det men, finns överallt. Ja. Alltså det finns ju verkligen överallt. Det finns ju inte bara i London, det finns ju exakt. Jag tror det ligger på typ Klarabergsviadukten. Va? Vadå finns det? Det gör det? I Sverige? Va? Men vi sa ju det. Nej, men jag har bara hört att någon sa att någon hade sagt att det fanns i Sverige. Jag fattar inte att det var du som sagt det. Jo, jag har varit där i Sverige. Jaha, okej, okay, se där. Men det ligger på Klarabergs... heter det? Klarabergs viaduktsgatan. Nej, jag vet. Jag har ingen aning. Men vad heter gatan den som ligger... Nu. Men den som ligger, om man vill T-centralen, förbi Åhléns, den stora gatan. Den går, korsar Drottninggatan. Hamngatan? Nej, men upp... Drottninggatan. Ja. Upp med. Klara Bergsgatan. Nej, jag vet inte. Vet du vilken gata jag menar? Nej. Ja, men kolla. Här är Olens. Och här är Drottninggatan. Olens är på hörnet här. Eller hur? Ja. Den gatan. Vet inte. Nej, men du vet vilken gata jag menar. Ja. Ja. Men jag vet inte vad Klara Berg någonting. Okej. Okay. Långt uppe vid centralen. Mm. Okej. Okay. Där ligger den. I alla fall. Men det var gott. Jag var ju typ sjuk så jag frös. Jag hade med mig en tjockströja som typ var. Hade på mig den. Hade din jacka och min jacka då. Jag tror jag hade lite... FYI, jag fryser alltid. Ja, och jag hade din jacka. Mm. Så jag var ju förmodligen, eller obviously, sjuk. Jättesjuk. Ja. Men ändå gick man ut efter lite... Lite om, ja. Jag tror bara, jag känner inte mig sjuk längre! Nej. Då... Och vi bara skålade. Skålade vi på det? Jag minns inte. Jag tror det. Jag vet inte om jag sa det, men det kanske inte var mer jag skålade. Men vad det är med jag skålade? Hörru du! Jag är inte sjuk längre. De bara, what the fuck? Ja. Who are you? Nej, men sen... Vi tänkte gå till... Be at one. Och det är också en kedja. Gud vad, vad dåliga tips. Nej, fast be at one, det är inte något som finns i Sverige ändå. Så det är kul. Nej, okej, det är kul. Den har ju en ganska rolig grej som vi tänkte göra. Mm, just det. Något som heter happy hour. Alltså happy hour. Men du använder din app. Och då har du laddar ner appen. Be at one. Och så när du kommer dit så du visar, vi har inte provat det själva. Nej, vi vill men, inte. Du visar appen då. Och så jag tror jag bartender skriver någon kod någonting. Då har du en timme på dig. Och kanske bara, ja, under en timme får du beställa en drink. Och då får du 2 drinkar för 9 pund. Mm, okej. Okay. 2 för 9. Så då kan du gå och köpa, jag tror antar att du kan gå och köpa hur många som helst. Och köpa 2 stycken för 9. Men sen så när din timme är slut så kan du inte göra det längre. Mm. Men då kan man använda olika mobiler. Alltså att... Kan man göra det hela helgen? Kvällen? Men sen så har du ju, jag tror det där gäller bara, alltså det är en dag. Sen imorgon gäller en ny happy hour liksom, antar jag. Jag antar inte att du har en happy hour i ditt liv. You can use this once. Fast jag tycker dock att det låter mer rimligt att du skulle ha det. Alltså om du har ju, på ditt konto, då har du en gång liksom. Ja, jo, fast det är ju, ja. Vi får återkomma. Ja, vi får göra det i helgen kanske. Mm, vi gör det i helgen. Mm. Är det inte helgen som tjejerna i din gamla skola kommer? De kommer igår. De kom igår! Ja! Hej! Hej! Vad kul! Till London. Vad spännande! Vi ska träffa er snart. Ja. Jag har kanske helgen om ni kan. Ja. Men vi har redan pratat om det i och för sig. Eller inte just helgen, men att vi snart måste gå och käka middag och kanske gå ut någonting. Ja. Jag kanske ska ha barnvakt på lördag. Mm. Men jag är inte helt säker om pappan var hemma eller inte. Okej. Okay. Om man är det kan jag lätt. Annars ja. Fredag. Ja. Ja, men det kan vi ta sen. Ja, det tar vi med dem. Ja, inte här. Nej, vi tänkte gå till Bietban. Ja. Men sen så vi hade tänkt gå ut med Chris. Som jag har, vi har nämnt honom förut. Det var han som jag var ute på den här dejten med. Ja, just det. Det är min väska, du stod där. Men i alla fall, så när vi tänkte gå från South Bank till, inte Covent Garden. Vad tänkte vi gå? Mm. En Bietban som låg i Covent Garden. Mm. Typ. Mm. Men då så fick jag ett sms. Och då så sa han att om vi vill så kunde vi komma och föra. Och jag älskar det uttrycket på engelska. Pre-drinks. Mm. Hemma hos hans kompis. Come for pre-drinks. Hos hans kompis. Som, det var ju helt sjukt. Han hade en lägenhet mitt emot High Street Kensington Station. Alltså priserna på de där lägenheterna är ju hutlösa. Det är... Alltså, det är stört. Det är verkligen stört. Så vi bara, what, det här är inte sant. Vi bara, vi måste dit. Ja, så vi tog en taxi. Vi drog direkt. Tog en Uber, by the way. Tog en Uber. Nej. Nej, det gjorde vi inte. Vi tog en taxi. Och så åkte vi dit. Hans brorsa var en banker. Mm, det var han som bodde där. Mm, det var hans brorsas lägenhet. Alltså inte, ja. Ja, exakt. Mm. Trevligt. Mm. Jättetrevligt. Jag fick ju träffa, både vi alla tjejer fick ju träffa Chris. Och hans kompis Rose. Ja, men det var definitivt. Aha, alltså, okej. Okay, var att vi fick träffa Chris som du ändå har träffat. Vilket var jättekul, han var supertrevlig. Och hans kompis, alltså de kändes så smarta. Man kände ju verkligen att de går på Oxford. Alltså det var inte så att... Båda går på Oxford. Sa såhär, jättesmarta grejer. Alltså hela tiden ville visa sin smarthet. Utan vältaliga. Ja, verkligen. Och såhär, nu har det inte låtit som att vi är speciellt vältaliga i den här podden. svär hela tiden. Fast vi är inte jag är inte vältalad. Men jag tycker ändå vältalig. Du är ju det. Fast jag tycker också att du, alltså okej, okay, det är inte så att jag bara nu bara blandar alltså engelska alltså, och svenska. Pallanta dig alltså jag menar, det är inte nej. Så att jag nej, exakt. Men det är inte så att jag men det här speciellt nu när man pratar engelska man bara vad man är liksom. Mm. Nej men man inte bara känner att man kommer upp i samma nivå. Det var, för det var ett ord som de sa. Och det var jätteroligt. Ja, då, jag sa någonting, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Och då sa han, Ross, din Chris kompis, bara, that's very astute, någonting. Mm. Och då tror han sa, that's very stupid, trodde han sa. Du är ditt så här halvfulla. Ja. Jag bara, excuse me? Are you calling me stupid? Men han sa, astute, stupid. Och det är smart. Och det, jag hade hört det ordet innan, tror jag. Är det astute med astute? Ja. Astute. Och det stas ihop liksom. Astute. Så han sa att du var smart, men du trodde att han sa att du var dum. Ja. Han bara, it's opposite of stupid. Jag bara, okej. Okay. Men astute, det roliga var att min syras pojkvän, jag sa att han bara, jag har lärt mig ditt ord. Han bara, oj, astute. Typ, har jag aldrig hört någon använda förutom om det är något formellt eller något sådär. Så det är inte så att man ska det, använda okay, dagligen, för det kanske skulle vara konstigt. Det kommer vi göra nu. Vi vet ju att det är ett bra ord. Jag måste bara stänga fönstret. Men så han bara, oj, nej, det har jag typ aldrig hört någon säga. Men då var det okej att du inte hade... Ja, nej, inte visste det. Nej. Men jag tror faktiskt att jag har... Astute var en av våra, så här, i skolan. Att vi hade något så här... Alltså, jag kommer inte ihåg. Men, så efter det då... Vi förde lite där, sen tog en Uber. Ja, det är inte för det är viktigt, men... men nu vet vi. Till ett ställe som heter Maggie's. Åh, jag älskar Maggie's. Alltså, det var så kul. Det var jätteroligt. Det heter Maggie's. Från Margaret Thatcher. Vilket man kan tycka vad man vill om. Kanske. Jag kan inte säga att jag är en fan av henne, kanske. Men och jag vet inte, är det en hyllning till henne? Eller är det en lite så här, en liten pik? Jag kan ju fråga. Mm. För det är ju min hostmoms kusin som äger stället. Mm. Vaha, jag trodde det var brorsa. Nej, kusin. Okej, okay, kusin. Ja. Som äger stället. Mm. Så du kan ju fråga henne vad det är. Exakt. Men kul var det i alla fall. Mm. Och okej, det ligger i... Vad låg det? I Chelsea? Mm. Fulham Road i Chelsea, tror jag. Mm. Okej, okay, då lär det vara en hyllning. Mm. Lär det knappast vara något annat. Till Margaret Thatcher. Men det är 80-talstema. Så det är 80-talsmusik, men det var väldigt så här, det var väldigt mainstream 80-talsmusik. Mm, så vi kände ju till låt, alltså det var inget problem. Och då spelade de Justin Bieber en gång, vilket är lite odd. Mm, men... spelade lite 50 Cent. Ja, det är ju inte på 80-talet. Nej, inte alls. Men jag tror att det var så här, senare på kvällen, så det var när det började bli lite mer... Men på väggen är det i alla fall så här, det är mycket färger, det är lite popart. Det känns 80-talet. Det känns 80-talet, exakt. Bilder på henne. Vilket jag inte såg, jag bara vet att nej, det är inte heller. Och sen tydligen, vilket jag inte visste. Nej, jag hörde inte alls. Nej, att det var tal. Ja, på toaletterna, då spelar de, istället för musik så spelar de upp, eller kanske och musik, så spelar de upp hennes tal som hon faktiskt hörde. Men det hörde premiärminister. Inte, ja. Nej, jag vet inte. Vi hade ju bråk innan då. Nej, det hade vi inte. Inte riktigt. Hade du bråk? Var det dig jag slog? Ja, gud, du slog mig. För så big slap. Nej, det slog Ida. Aha. Jag bara, slå mig också! Just. Det är alltid såhär, alltid jag som säger i mitten, hallå! Gör då. Ja då, slå God. Mig med! när du kom till ett slag. Ja, nej. Jag var ganska upptagen. Ja, slåss. Nej, men... men Maggis var jättekul, det var ju dyrt. Det var dyrt. Det var jättedyrt. Vi kom in gratis. Man betalade 20 pund, vilket är ganska dyrt. Men det är ju så för att 20 pund är ju inte... Jag har ju tänkt att 20 pund är 200 spänn. Ja, är det ju inte. Det är typ 20 pund är ju 300 spänn. Ja. Typ. Mer, ja. Nästan. Och jag tror att drinkarna kostar 20... Nej. Det var dricka 200 svenska kronor. 200 svenska kronor. Ja. Man kan det vara 17 pund. Ja. Oh. Så det är det pengarna går åt, alltså. Men jag vill gå dit igen. Ja, lätt. Alltså det var väldigt litet, vilket var ändå ganska bra. Mm. För det jag tycker lite kan vara lite så här när det är för stort och bara massive och det så här flera, alltså finns det kul det ibland, men det blir lite så här opersonligt, inte så typ en klubbpersonlig, men du förstår vad jag menar. Ja. Och fast lite för mycket människor. Mm, det var väldigt packat. Mm. Ja, det var ju nästan lite det var packat med packade människor. Ja. Och det var lite så här, oh, det var inte till det. Och det var lite, ja, det känns ju som om att Om det hade så här brunnit eller någonting, oh, så hade man ju inte kommit ut, nej, därifrån. Men det var faktiskt jättebra. Ja. Det var mycket ju bättre än The Drury Club, ja, som var på förstå. Gud. Ja, men alltså Maggis, annorlunda än vad vi har varit hemma. Och det är annorlunda när man går ut flera. Vi var, ja, sju personer, ja, som gick ut. Ja, sant. Och det är mycket roligare. Men och sen så tror jag att det roliga var ju förresten när vi skulle gå in. Och jag bara, we're on the list, typ så här. Han bara, who's list? Jag bara, the guy who owns the place. Oh, gjorde du? Ja, det är ju, vi var ju det. Ja, så han bara, nej, nej, nej. Så då fick jag ju, och han sa ju såhär, okej, jag minns inte. Nej, men du var inte med. Nej, var jag? Du stod bara längre bak och pratade, aha, med någon annan. Okay. Och sen, och då sa jag såhär, jag bara, han bara, okej, okay, so who's list is that? Som att han skulle testa mig, typ. Jag bara, well, my host mom's cousin owns the place. Han bara, okej, okay, so what's your name? Typ. Eller han tog mitt ID först, tror jag, så det inte, så ID please. Och sen så tog han alla våra ID, kommer du ihåg det? Mm, ja, det minns jag. Och då kollade han listan och då stod vi där och då kom vi in gratis. Ja, okej, okay, vad bra. Men alltså, men gud, vad det låter som att du försökte, ja, så här slingra dig in. Varför tog han hans namn? Det tänkte jag inte på. Men ja, så det var lite pinsamt. Och det var för roligt. My host mom's cousin. Det var verkligen jävla långsökt. Jag vet inte om jag sa host mom eller my mom. Men jag hoppas att jag sa host mom. För att annars skulle jag säga, vet du inte din morbrors? Eller, nej, eller din mammas kusin. Ja. Nej, verkligen inte. Nej, det jag, men vi kom in i alla fall. Typ, alltså jag hade skämt så mycket om mitt hade kommit in. Ja, guys, you're not on the list. Vi är det, men vi vet inte vad han heter. Han är den, han heter, fan heter han, jag kommer ihåg. Nej. Jag frågade när jag kom hem och gå ett år. Kul att inte gå ut med promoters. Ja, det kändes så mycket bättre. Ja, annars är det ändå lite, och det känns lite som att man är lite fastkedjad av att, ja, vara där. Och det, lite, oh, så är det ju. Det är så äckligt. Fast man behöver ju fortfarande inte, men det är inte så man, nej, har skyldighet att liksom. Men man har väl ändå lite den inställningen. Ja, det är det. Men det. Sen så, på lördagen efteråt, så mådde ju ingen bra. Nej. Nej. Alltså, jag var ju typ sjuk fortfarande. Mm. Alla andra jag blev kom, sjuka alltså, också. Ja. Förutom jag. Ja. Nej, Frida var inte sjuk. Inte mot dig, nej. Nej. Nej. Men, det är inte så här, nej, men måste bara säga, på fredag när vi skulle komma till hotellet. Ja. Alltså, så kom vi in så här. Och går, för de, Frida och Ida, två tjejer, har gått in igen. Och då kommer vi sen, vi och andra Frida. Och så säger de, eller han i, som står vid receptionen. Och säger så här, ja, men girls, how many are you, typ. För han fattade, han visste på något sätt att de skulle vara tre i rummet, men vi var fem. Ja, lite koll. Så jag höll på och började gråta. Jag bara, okay, we need to find somewhere else to sleep on, typ. Men han bara, I can't kick you out now. Så då fick ju vi gå in ändå. Klockan var fem. Ja, för han bara, klockan var fem, så jag kan inte sparka ut er nu. Jag höll på att börja gråta. Jag bara, sitta och ta någon ställe och sova då. Natasha, vad ska vi? För det var ju långt att ta hem till oss. Liksom. Ska vi behöva ta en taxi eller dit skulle vi hemma vid sju, typ. Ja. Ja, nej, som typ var så fick vi sova där. Ja, det var tur. Ja. Och vi hade tänkt så här, åh, lördagen skulle vår dag, då ska vi planera jättemycket roliga grejer i vår stad här. Ja. Ingen orkar göra någonting. Nej, kul. Vi åkte till Shoreditch, så åkte vi på det stället som vi pratade om i en annan podd. Ja. Om det var andra eller food market, först, förra typ podden. På det stället där det var så massa olika food trucks och så. Väljer man mat från olika ställen i världen. Och jag var så tråkig att jag valde från samma ställe. Det är helt otroligt. Men det var väldigt gott. Och sen, det var jättefint väder. Så la vi oss ner i en park tills det kom några. Ja, vi satt oss påverkade precis vid lite hemlösa människor. Varför gjorde du det? Eller hemlösa vet vi inte om det var. Men de var ju, ja, tydligt, okay, de såg alltså påverkade var de, höga. Fulla och höga. De satt och tänkte, liksom. Jag fattar inte det. Vi satt oss precis och tänkte jag bara, oh, gud, vi satt precis. Alla var så trötta, bara, okej, okay, spelar ingen roll. Så kom en kille och då sa jag, nu flyttar vi. Ja. Så då satt vi oss lite längre bort. Prata. Och sen så åkte vi till deras hotell och så. Vi sov ju för det första typ på det där food stället. Ja. Såg ju lite hemskt ut. Ja, och den åkte vi åt hotellet. Chillade. Och sen så, på kvällen var vi på en restaurang som jag tycker är... Jag har varit där förut. Jag och en av Friden har varit där förut. Som heter Princi. Som ligger i Soho. Som är 135 Wardour Street. W-A-R-D-O-U-R Street. I Soho. De har italiensk mat så här, lite över disk typ. Eller vad man ska säga. Alltså man har, det finns massa liksom så här pizza slices som man tar. Eller risotto, pastarätter, gnocchi, sallader tog du. Mm. Det finns också à la carte. Super också. Hippt typ känns det. Ja, det ser lite Vapiano-aktigt ut. Finns Vapiano här förresten? Ja. Jag vill gå på Vapiano. Hur som helst. Och billigt är det. Jag tror att jag köpte eller en pizzaslice som är ändå ganska stor liksom. Kanske kostar så här 4 pund eller något. 3-4 pund. Och det är faktiskt jättegott där. Och det ligger väldigt centralt. Så att om man går runt, om man är och typ shoppar på Oxford Street. Eller om man är vid Piccadilly Circus. Då är det jättenära att gå dit och bara ta en lunch. Du behöver inte åka någon så här, åka iväg långt för att, nej, för det är för att komma centralt. Dit. Ja, exakt. Alltså när det är Oxford Street så går det ju. Vi gick ju typ av i Bond Street. Mm, exakt, det gjorde vi. Och det var jättegott. Mm, supergott. Så då går vi en snogg. En snogg. Och jag älskar det där med de där svenska killarna. Ja, en kilo i svenska då. Ja, det var jätteroligt. Vi är så himla så här löjliga och småflickiga. någon säger, åh vad söt han är. Och jag står och betalar. Ja, och du pratar med honom på svenska. Ja, han sa såhär, where are you from? Och då sa jag, Sweden. Han bara, har ni på semester här? Ja, okej. Okay. Varav jag och Ida hör inte det här. Och bara, åh vad söt han är. Och sen så, jag tror inte ens att han hörde det. Jag tror inte att han hörde det. Men sen så här, sen så säger någon av oss, han är svensk. Och så, får så töntigt, får panik. Åh vad pinsamt, åh han hörde att vi tycker att han var söt. Mm. Och vad avskar med inne i på snag. Ja, och sen så går vi ut och då bara skrattar vi hur mycket som helst igen. Han, alltså, vad löjligt, han hade ju blivit superglad ifall han hade hört att vi sa att han var lite söt. Jag älskar att han hörde. Ja. Men ändå så är man 14 och tycker att det är jättepinsamt. Ja. Ja. Han var söt. Om du hör det här. Ja. Är mitt nummer. Men snogg. Har vi tipsat om snogg? Snogg är det bästa. Jag försöker lägga mig. Snogg är det bästa yoghurtglassstället. Mm. Förutom Pinkberry. Men Pinkberry har jag bara hittat på ett ställe i London. Och det är i... Selfridges. Ja. Stora Selfridges. Största Selfridges. Ja, nej. Snogg finns typ överallt. Snogg finns överallt. Det är jättegott. Ja. Men, och sen... så det var en jätteeventfull dag på söndagen. Nej. Jag vill lördag med. Men det var trevligt. Ja. Vi behövde ju... vila upp oss. Och catch up lite. Men på söndagen. Men på söndagen, då åkte vi till Oxford. Ja. Älskar Oxford. Jag vill gå på Oxford University. Ja, man vill ju det. Min chans... Du i alla fall, du kan ju söka in om du har... Alltså, jag har lite chans, jag har ingen chans. Varför har du inte någon chans? För du är så mycket... Nej. Jo, men... Nej. Jag tror inte att jag har bättre betyg än vad du har. Men okej, jag vet inte betyg, kanske inte betyg. Men... De kollar på betyg. Fast du är... Alltså så här, personlighet så är du intelligentare än vad jag är. Du är... Alltså... Ja, men snälla, nej. Okej. Okay. Jo, Natasha. Ja, jag orkar inte. Du är det. Jag lovar, du är ju såhär, du är såhär, använder smarta ord, har väldigt britt, jag tror också att du är väldigt såhär, kan mycket, allmänbildad är du. Tack. Varsågod. Jag tycker ändå att du ska söka. Ja, jag skulle typ göra det för kul skull. Gör det! Fast jag inte säger till någon. Deadline, ja, nu vet alla. Ja. Deadline är den 15 oktober. Fan, och jag ska skriva jättemycket papper. Vad vill du lära? Grejen är så... Jag vet inte vad jag vet inte. Åh, jag måste kolla in det här. Gud, vad kul. Ja, vi gör det efter det här. Svår. Ja, men gud. Det ska jag... Hör du? Ja. Ja, alltså jag har sån en liten känsla av att det kan komma in. Men man har aldrig någon chans om man inte söker. Vi söker. Nej, sant. Nu ska vi söka också. Gå där, det kostar... Nej, men jag menar att söka. 15 pund typ. Det kostar ingenting. Okej, då ska jag söka. Ja, vi söker efter det här. Gud, vad roligt. Berätta om hur det går nästa på. Ja, blev jätteinspirerad. Men jag kommer inte kunna Kensington-lägenheten och också bli backer. Nej, men vi åkte dit. Jag och Frida var där och åkte dit för att vi skulle hälsa på vår gamla värdfamilj. För vi spenderade delar förra sommaren där på en engelska kurs. Och då så skulle vi hälsa på vår värdfamilj och då ville ni andra hänga på också. Mm. För att gå runt och se stan. Så glad vi gjorde det. Mm. Så här, det kostar 14... Nu ser jag på Oxford, exakt. Bra att du åkte. Nu har du framtid. Det kostar 14 pund. Tur och retur om du är student. Det kostar 18, eller ung. Vi är inte studenter längre. Nej. 18 pund för vuxen. Ja, du har det. Det är du med. Ja. Nej, jag har tappat bort det. Jaha, men du har fortfarande ha liksom det. Okej, okay, finns registrerat med. Ja. 18 pund under vuxen, 14 du student eller ungdom. 18 är billigt. Är det jättebilligt, tur och retur. Det tar 1 timme och 40 minuter. Mm. Står det. Det kan gå snabbare, det kan ta längre tid beroende på... The London traffic. Exakt. Och det är buss, den heter The Oxford Tube. Vilket är lite confusing. Ja. Och du kan ta den, vi tog den från Victoria. Du kan ta den från Marble Arch. Du kan ta den från... Gate. Notting Hill Gate. Shepherd's Bush. Det är London stationen. Och Hillingdon, tror jag. Nej. Jo, du kan ta det från Hillingdon. Vi kan ju kolla här. Hur som helst, det är väl ingen som tar den därifrån. Var ligger den? Jag vet inte var den ligger, men spränger man, för den går inte därifrån. Okej, okay. Hur som helst. Så tog vi den från Victoria. Nu är du jättesär. I wanna apply for Oxford. No! Kliar i fingrarna. I wanna write my exam. Nej, exam. Vad säger du så? Personal statement. Du kommer behöva prova också. Åh, herregud. Åh, det kommer gå så dåligt. Sluta. Men det är så det är så vackert i Oxford. Ah. Jag tror att det är, den första collegen är väl från 1300-talet. Eller någonting. Oj, vad har du gjort på foten? Ja, nej, det är min sko som har en gammal... Det är en lång historia, skitsamma. Okay. Hur som helst. Det är så fint. Vad var ni någonstans? Ni var på Turf Tavern och åt. Ni åt fish and chips. Så mysigt ställe. Det är en pub som ligger jätte gömt. Förr i tiden, jag vet inte när det här var. För länge sedan, så var det... För ett år sedan. För ett år. Olagligt. Nej, vi pratar hundratals år. Ja, jag förstod såklart. Det. I was joking. Oh, I see. Förstod. Så var det olagligt att... Jag tror att det var någon sån här betta på... Om det var någon sport eller om det var... Mm-hmm. Cockfighting kanske det var. Oj. Ja. Alltså... Tuppar. Okej. Okay. Åh, herregud. Gud. Jag bara, oj. Seriöst. Men hur det skulle vara. Hur gör man det? Men gud. Vad ofta. Only men knows. Ja, men verkligen. Hon har väl sett. Och då sa, det var därför de... Det var därför de gömde det här så himla väl, det här stället. Men det är en jättetrevlig pub i alla fall. Vad gjorde jag? Vi gick till Browns. Browns är en kedja, restaurangkedja som har ganska typisk sälj. Låt, men har vi pratat i 48 minuter? Ja, det har vi. Så vi har... Folk kommer inte kunna orka lyssna. Vi har 2 minuter på oss. Det var trevligt. Det var kul. Åk till Oxford, gör det. Ja, gör verkligen det. Om ni har varit i London flera gånger. Gud, vi blev väldigt snabbt där. Ja, om ni har varit i London flera gånger och ändå åker hit, så skulle jag absolut säga, ta en dag i Oxford. Ja. Vi åkte över dagen. Ja. Vi åkte klockan 10, jag kom hem klockan 8. Ja. Speciellt om det är bra väder. Och det är jättekul när alla studenter har kommit. Ja. Nästa vecka så är det Freshers Week. Och då går de runt med sina långa, svarta så här Harry Potter-mantlar. Åh, och sina de här kläderna som de visar, har under exempel. Ja, det är vi nästa år. Nästa podd blir jätteintressant. Ja, det kommer bli så kul. Det säger vi inte mer. En teaser, det kommer vara på engelska. Det kommer vara på engelska, vi kommer vara gäster. Ja. Bra. Och nästa om ett år sitter vi i Oxford då. Då är det Oxford-podden. Oxford-podden. Gud, vad jag är taggad på Oxford-podden. Gud, vad jag är så taggad. Mm. Ah, ja. See ya. Ain't gonna be. Mm.